debe llorar, que nadie va a poder romper tu vida. Vuelve a volar. ¿Cómo se llama esta pieza que estamos escuchando? Ahora estábamos hablando. Siempre hay un nuevo día. ¿Ah? Es que estábamos hablando en medio. Pues con esta pieza nos da paso para poderemos recibir a nuestra amiga Fernanda, que nos va a hablar de los Ancares gallegos. Muy bien. Interesante. Buenas tardes, Fernanda. Boa tarde, Xulio, Armando, como estás? Bueno, Xulio agora nestos intres non está, pero teño el cerca, Ah, que estás tú soliño. No, eu estou moi acompañado. Estou acompañado de dous músicos. Ah. Músico e cantante. Hola. Hola. Hola, buenas. Buenas. Sí. A ver, cuéntame algo de por aí. A ver, en primer lugar, como foi esa carreira por Soria? Ah, bueno, pues é moi numerosa, moi confluída. Sí. Bueno, podes imaginar máis de 600 personas participando. ¿Cuántas? Y era 600, máis, digo, 600 por... Sí, pero, bueno, máis ou menos. Sí, pero votamos además todo o fin de semana. Ah. Y son carreras de orientación destas que muitísima xente de Cataluña. ¡Ostras! Quizás a comunidade autónoma que probablemente levou máis representación porque era un campeonato de España. Claro. Entonces, reúne a todas as esta vez a pé, porque hai distintas modalidades e estivemos aí pues, nunha comarca que a vos queda cerca, quizás, non? Que son os Pinares, Soria. Sí, sí. Bueno, la Laguna Negra. Sí, xusto. Comarca que se chama de los Pinares. Sí, sí, sí. Aí venden las piñas, ¿eh? Aí non te ocurra coger unha piña, ¿eh? Que aí las venden. Oye, ¿por dónde andas? Que se te oye como se anduviera el aire contigo por un lado para otro. Sí, porque ahora voy a llegar, que me pillaba llegando. Estoy en mis avos de comentario, de Ferreira, perdón, de Ferreira. Estoy en el Bueno, pues para en un sitio que no faga tanto aire y ya está, falas. Sí, falo. Sí, no, ahora está. Que me escuchas, muy bien. ¿Verdad? Sí. Perfecto. Bueno, aí por los Ancares, todo por aí, que tal? Vou falar dos Ancares, pero Ancares. Ah, moi ben. Sí. Así que Ancares bueno, porque non sei se sabedes que escoitades nunca, final é un mes de... Como? Vamos agora, abril. Sí. Do mes de abril. O aldea de Candins, que seguro que... Sí. Que a coñecedes. Sí, sí. Pois chamase Valle de Ancares. Valle cambió de Ancares. Sí, sí. Cambiou o nome, non sei se... E entonces, bueno, pois xa é definitivo, aldea de Candín, Valle de Ancares. Ah, que eso, bueno, pois pues que non ten nada, non? Pero sí. O mal, o que dixo é un bueno. Sí. Eles din da parte de León que queren ter exclusivo o topónimo dos Ancares, porque din que na zona de Lugo, que isto que non son Ancares, que son os Ancares, pois pues por querer atraer o turismo. Ajá. E que é unha cousa dos últimos. Bueno, esas son rencillas que hai, pero bueno, podemos decir os Ancares gallegos. Home, como non vamos poder, pero o problema, as rencillas, o que pasa é que o que alega isto, pois pues, é un alcalde, entonces. Ah, bueno. A ver, é unha non debe, pero bueno, eu falando da parte nosa que nos somos Ancares, como non vamos ser, pois este alcalde de Candín di que é cousa de 50 anos pa co, non? Sí. Entón eu estive buscando e atopei un artigo do xornal da Voz de Galicia do ano 1903, sí, onde hai unha reportaxe que se titula Unha excursión a los Ancares. E veñen aos nosos Ancares, non? E quería vos pues, contar un pouco este relato porque é moi... pois eso, de hai 120 anos, do 16 de setembro do 1903, cando entón pois un periodista que se chamaba Marcelino da Fonte, que logo resultou pois ser director da Voz de Galicia durante moitos anos daquela, pois fixo como lle chamaba, quería relatar a súa veraniega excursión aos picos dos Ancares. Ah. Bueno, escribiu un artigo precioso, contaba como iniciou a viaxe en Lugo ata Becerrea, e logo como decía que esa etapa entre Lugo e Becerrea era a única que fixo por estrada, non? Uh-huh. Como, pois, despois de pasar Becerrea, pois que xa era, eran todo camiños logo, non? Sí, como sí. Chegou ali, pois, a pasar o verán. E podo vos contar, pois, alguna cousa moi moi bonita que uh-huh. como, porque fixo un relato moi moi extenso uh-huh. No xornal de aquela, que era para toda Galicia, non? E uh-huh. fixo unha crónica moi moi bonita que vos quería destacar algunhas cousas deste Sancares uh-huh. que xa lles chamaban na Coruña, porque este señor era da Coruña, uh-huh. en 1903, o sea que non é que nós tamén somos Ancares desde hai tempo, non? Exactamente. E bueno, pero ora xa deixando a polémica, pois, se queredes vos conto un pouco desta crónica, Armando. Sí, perfecto, por ejemplo, perfecto. Decía Marcelino da Fonte, vale, era un sí. personaxe importante porque foi director de Galicia, director de La Voz de Galicia, e era un periodista de un pouco xa de caché, con un pouco sí. de caché, non? E entón decía, pois, decía, entregado de cheo a embriaguez das alturas e o vértigo dos riscos e os vales, sobran os picos de Ancares, as cuartillas e o lápiz. Porque resulta que él viña con idea de escribir moito, pero logo chegou aquí e non escribiu nada, porque dixo que estaba tan a gusto sí. que decía que ali entre os riscos e os valles e as alturas, uh-huh. pois que non pintaba nada con lápiz e papel, nunca. Sí. E entón, bueno, fai unha descripción moi chula que lle chama aos Ancares a dentada muralla que pecha polo oeste Galicia, correndo de norte a sur sobre a inmensa superficie montuosa que moi debaixo dela se estende, destacando no ceo durante casi todo o ano o seu caballete nevado. Jolín. Porque claro, daquela eu ainda o lembro. Sí. Lembro de nena, pois, mirar aos Ancares, que se ven desde Lugo, tamén se ven desde Becerrea, e sempre ver os nevados. Sí, agora, sobre todo arriba no pico. Sí, sí, eu os lembro ata ben entrada a primavera, todo o inverno, sí. blancos. Sí, sí. E agora, xa vedes, cambiou. Agora o raro... velos blancos. Velos blancos, son poucos días, no. Pero daquela lle chamaban muralla que pecha polo oeste a Galicia, e decía que durante todo o ano, pois eso, que destacaba o seu caballete nevado, lle chamaban, non? O sea que, bueno, que fai... É un relato moi chulo, este que vos estou... Despois decía unha cousa que a mí, claro, me gustoume moito, non? Que decía, punto de etapa, poderíamos decir, obrigado para chegar aos Ancares pola vertente galega, é que é Becerrea. Claro. Cada aquela, non? Sí, señor. Becerrea, sí, señor. Sí, punto obrigado para chegar aos Ancares pola vertente galega, co cal non é un invento de hai 60 anos, porque xa estamos falando de 120... Que por eso... E non creo que o inventara él. No, xa, supoño xa, que non. Se ve que xa estaría feito. Eso digo eu, non? Sí. E bueno, logo conta máis cousas. Di que ao pasar por debaixo da estación de La Xosa do tren... Sí. Daste conta, non? Que ali, sí. porque eles empezaron a viaxe en Lugo, non? Sí. Entón ali dice, pasar por debaixo... Xa se di adiós a todo signo de comunicación e non se volta a topar... camiño moderno. No, exactamente, nunca mellor dito. Así decía. Decía que saliron de Lugo despois de comer, dice, o mediodía, e non chegaron ata a posta de sol a Becerrea. Jolín. Non sen o que pararon, non? Claro. Pero decía, por exemplo, decía, como o terreo vai se voltando máis e máis quebrado, claro. as primeiras veladuras do crepúsculo colleronos nas estribacións da serra, claro. que era un pouco Becerrea, non? Dice, gradas primeiras daquela escaleira que o conduce aos riscos do Penarrubia e o Mustallar. Sí. Non, o sea, que xa os picos Penarrubia e Mustallar pois xa tiñan nome, non? Uh-huh. E decía Becerrea, que dice, pasou por aquí, fixo noite, non? Porque non saliron de Lugo e viñeron a dormir a Becerrea, veu dormir, primeira etapa. E decía, Becerrea agochada nos repliegues da montaña, escalando na divisoria, dice, entre aquela néboa que rápida e sucesivamente a lonxa e achega ladeiras, peñascos, árbores, dándolles dimensións quiméricas como en febril fantasmagoria, non? Uh-huh. Bueno, que fixo un relato moi moi chulo, non? Me logo sí, un relato moi ben feito, sí, señor. Moi, moi bonito, moi bonito. Ali foi, despois parou en Becerrea e aló marchou aos Ancares a pasar o verán, este que era entón Bueno, non sería moi frecuente irse á montaña a botar o verán, non? Sí, no, moi frecuente non sería, pero bueno, se iba de cando en vez. Sí, pero igual non facía tanta xente tampouco así turismo. Daquela sería moi raro que fizera moito turismo. Probablemente, non? Sí, sí, supoño sí. Que sobre todo en Galicia. Sobre todo aí, sí. Ahora sí, si alguna vez foi Labregos, iba a topar. Sí, eso sí. Es Segadores. Sí. Bueno, seguro, e o que atoparía tamén, seguro que unha paisaxe ben distinta que coñecemos nós agora. Sí. Con moito máis cultivo logo. Exactamente, con moito máis cultivo, con moitos máis prados, non há tanta arboreda. Porque penso que non fai falta tanta arboreda. Eu, por exemplo, agora, que vas por Restelo, que tú pasaste máis dunha vez, todo eso, cando vexo que está todo cortado de pinos, e todo eso, digo, ¿dónde estou? Parece que estou desubicado. Sí, pero antigamente sería así. Sí, antigamente sí, porque eran antes de plantar en os pinos, que era monte baixo deste como que comían os cabalos e as vacas daquela, non? E as ovellas e as cabras, todo o que pescaban. Pero agora non, cos pinos vas, tiras anos llanos por entre pinos, por un lado para outro, e vas agora que está todo aberto, dices, madre mía, é onde me atopo. Xa, así que é verdad que perdes, pero bueno, non sen o paisaxe tamén así de campo aberta, de cultivos de pois máis humanizada. Sí. É bonita. Sí, un pouco máis humanizada, sí, señor. Sí, porque é a diferenza que hai 120 anos, sí. Pois había moita xente nos povos, non? Moita. E hoxe, pois eu a verdad cando se empeza a facer repaso, sí. E ves, por exemplo, que parece increíble, todo o val que ti coñeces ben, que é o que lle chamamos Cancelada de Abaixo, que é o de Becerreá, sí. Por ali Seivane, Quintá, Villamane, sí. Sí. De aí hoxe non teño ningún só aluno ou alumna. Jolín. Non temos ningún só, o sea, por aí xa non vai o autobús escolar. No? E é unha zona moi amable para vivir, porque sí. Non había, sin a néboa do Navia, porque ten xa unha relativa. Unha zona onde os tomates e dase moi ben, non é? Ten boa acceso a autovía e fíxate, pois é que está totalmente despoboada esa comarca. É un dos sitios que está moi despobado, eu vexo como hasta triste. Sí, claro, porque non haber xente, pois... Con dicirche que hasta os páxaros desaparecen, tamén se van de migración. Claro que marchan, porque... Ou non haber animales, non hai páxaros. Exactamente. Porque os animales, co seu abono, con todo eso, atrae páxaros, porque tamén soltan bichos, soltan de todo eso, e atrae. Claro, sí que o ecosistema ao final é un pois é un todo, e o que hai ou haber máis árbores, pois é máis tipo máis bichería, pero de xabarín ou corzo, supoño, non? Sí. Pois mira, eu estuve en hora de Semana Santa, pois estuve nada máis que 8 días. Perdeume tempo a ir visitar a casa do Chao. Ai, fuches, jolín. Armando, si te digo que ainda non fun eu, que xa me vai chegando, teño que ir, pois, esta semana. Pois sí, falamos con eles e fun visitados, sí, señor. E que tal, gustouche? Gustou unha casa, unha preciosidade, sí, moi ben montada, moi ben, madeiras nobles, en fin, que moi ben montado. Bueno, é que o personaxe que lle fixo, bueno, o profesional, que lle fixo a reforma, aí traballa moi ben, Fai unhas restauracións boísimas. Que hai aquí varia xente que, bueno, restauranse moitas casas. Sí. E hai xente que traballa moi ben a restauración de casas antigas. Pois... Reutilizando as madeiras, non? Porque diríache... Sí. Sí. Fixeron unhas de novo e reutilizaron, a min contaronme, sí. reutilizaron das vellas que había. Había algunhas de 700 anos, Xa. Sí. Madeiras moi antigas, moi antigas. Restauraron, pero de maravilla, E eu vin ali, pois, tiña, vaya, vin, cociña ampla, comedor amplo, en fin, que estaba todo moi ben. Teñen, pois, siguen tendo a cooperativa, o sea, que iso é un, realmente sí. Unha iniciativa que, bueno... Díxome a señora, díxome... claro, entre os lobos e unha cousa e outra comíamos xatos e as vacas. Pois alá montaron un restaurante, digo, bueno, pois, a carne tela, polo tanto xa, pois... Sí, a montar un restaurante a ver se entra o lobo a pedir... a pedir algo. Polo menú, en vez de leválos pola súa conta, non? Que se sente a mesa. Exactamente. No, pero a mí encantoume. Mira, falando desta xente, porque ao final son iniciativas particulares, non que é unha pena que non que non tiñamos máis. Falando de Marifé e a súa familia, a casa do Chao en Villaverde, non? Que lle sí. Que decir a todos que si van, pois que ahora é un punto obrigado. Sí. Eu quería tamén recomendarvos un sitio que xa vos teño falado, pero para caminar, que agora tamén, que de verdad merece un monumento, porque son os famosos grobos que xa vos teño falado, deles, en Agüeira, en Becerreá, un paisaxe que son pedras calizas xigantes, cubertas de musgo, que fan musgo, que fan pasadizos entre elas para caminar e tal. Bueno, pois, é que eu os coñecía, e fun recientemente, que a miña familia en Semana Santa, porque... para ir con nenos é ideal. Sí, sí. E bueno, sorprendeume, o sea, están descoñecidos para ben, porque están cuidados, porque eu os coñecía, pero a monte. Sí, sí, sí. E agora limparon e todo o rollo, e fixeron ali uns indicadores sí, sí. Para chegar desde o pobo de Agüeira na máis antiga das nacionais, está indicado desde ali. E claro, pero é unha iniciativa que non é pública, que é de unha asociación de veciños que ten ali a sede na aldea de Agüeira, que pertence a Becerreá, sí. No límite entre Becerreá e Nogais, na Nacional Sexta Antiga, sí. E aí está indicado, e entón teñen todo perfectamente señalado, limpio, e a verdad, bueno, eu do das mellores rutas para camiñar que hai en Galicia, de verdad, Armando. Sí, sí. E unha iniciativa privada, que é o mismo que estamos falando de privada. Dominio público, non, pero que é unha iniciativa particular, non é logo do Concello, nin de a Xunta, nin da Diputación. O sea, que se moven por vontade, non por presupostos. Estaba pensando, pois, eso que vos tiña falado recientemente, na outra ruta que temos en Becerreá, do río Donsal, que tamén é... precioso. Preciosa, pero tamén é unha asociación sí. Non, que a cuida, que a millora, que pons, que a finaliza, que a conserva, que a promociona, bueno, que lle dá vida, non? E dices, bueno, pois aí temos dous exemplos, o que é os veciños da Agüeira e esa asociación de Castaño e Nogal, Castiñeiro e Nogueira, sí, que ti ben conoces, sí. Pois como teñen dous rutas que son, desde logo, o mellor que temos. Sí, sí. Iso é para meterse aí e empezar e librarte, pensar, librarte de todo eso. Bueno, esos maiores, non? Tal. E os novos tamén. E os novos tamén. Pero mira, cos nenos, eu digo che que disfrutei. Ah, bueno, mona, os chavales, sí, hombre. Uf, vaya o que levaban por ali cantando con todo, que si había... como diñeles, se había meigas ou bruxas, non sabían, dicir, aquí non son bruxas, aquí son meigas, e había trasgos, sí. E dicindo se eran buenas ou malas, e buscándas sí, detrás sí. Das pedras, sí, e agachándose, sí, bueno, mira, eu pasé no pipa, o sea, pero é que está, eu quedé impresionada, e xa estivera, o sea, pois, que merecía pois. Pena ir, pero ahora o merece por partida doble, porque, de verdad, que estes veciños da Agüeira, eso, e que é unha asociación de que o fan por voluntade propia e por iniciativa. Pois, para abrirlle eso que teñen que deles a xente, porque non cobran nada, nin sacan ningún beneficio, máis que recibir... Pois nada, canto vayamos no verán, si Deus sí. Nos deixa e todo eso, e nos vemos, que teremos que tomar un cafetiño, sí. Pois falamos con eles, en fin. Sí, e tens que apuntar, tens que apuntalo, pois, porque despois eu vou me olvidar e non me acordo, digo, ai, marchaxe, senón fomos ali. Acórdate que é os grobos. Os grobos. Apunta. Así que eso, un dos lugares, sin dúbida, más máxicos de Galicia. Digo, che, si non é porque xa de Becerreá, que o é, o merece, sobre todo agora. Pois, a ti que te gusta tanto andar en bicicleta, andar, en fin, o deporte... Pois sí, pero mira, non penses en iso. Más que facer deporte aí, eso que é un monumento natural para visitar, non fai falta caminar nada. Visitalo, sí. Visitalo, o sea, velo, é un monumento natural, tal cual, que un paisaxe, unha paisaxe única en, uh-huh. en no que, pues, Galicia, non? Bueno, no que eu conozco, pues, claro. Podrá haber cousas, pues, en outros sitios, non? Non, pero desta forma, pois uh-huh. non é único, sí. Pois moi ben, Fernanda. Foi un prazer. Bueno, é que falar contigo é como, como digo eu, como eres unha biblioteca andando. Sí, sí, bueno. Falando. Falando e andando, porque hoxe casi non chego a cita. Pois foi un prazer estar contigo, falar contigo, en fin, que sempre nos recibes, sempre nos recibes tan ben. Sempre que podo, xa sabes que sí, que o intento. De acordo. Pois un aperto a todos e eso, pois xa hasta semana que ven, non? Hasta semana que ven, se Deus nos deixa. Eso, exactamente, que nos deixará. Pa semana sí. que ven temos aquí a actividade tamén en Becerreá, que nos vai visitar un arqueólogo moi importante, a ver se pode vir e despois vos lo contamos. De acordo. Para intentar recoñecer aquí algún resto de vía romana que seguimos nesa tema. Pois moi ben, moitas grazas, Fernanda. Pois veña, ala, un bico. Un bico, aperta moi fortes. Adiós. Esta noche quero verte, mírame bien. Estoy aquí por ti, baby. Ahora vas a empezar a vivir. Tú estás hecho todo para mí, todo está bien. Dime que deseas mi cuerpo, baby. Libres, ¿cómo te vas a sentir? Vuela alto junto a mí. Locura es toda para ti, siéntelo bien. Dime que deseas mi cuerpo, baby. Ven conmigo, lo vas a vivir. Todo el cielo se hizo para ti.